dosta rastladım. Yaralarımı eştim. Ben unutmuşken her şeyi ondan bana söz ettim. Canlandı bir bir gözümde mazideki günlerim. Anlatırken onu bana dolu verdi gözlerim. Sus anlatma artık yeter. Sözleri içkiden beter. Sus anlatma artık yeter. Sözleri içkiden beter. Ben mutluyum bu halimle. Beni seven bana yeter. Ben mutluyum bu halimle. Beni seven bana yeter. Ben o günleri bir rüzgarda esti geçti. Gönlüm yeni bir yer seçti. Unutulsun bu hikaye. Üstünden yıllar geçti. Anlatma artık yeter. Sözlerin içkiden beter. Ben mutluyum bu halimde. Beni seven bana yeter. Ben mutluyum bu halimde. Beni seven bana yeter. Ben mutluyum bu halimle. Beni seven bana yeter.